Blues musika 19. mendean sortu zen Virginian. Afrikako esklaboek sortu zuten lanean zeuden bitartean, beraien musika tradizionalean oinarrituta. 12 konpaseko erritmoa duen estiloa da, eta ezaugarriak harmonia simpleak eta hiru esaldiko apaldiak dira. Hona hemen blues estiloko hiru abesti. Lehenengoa, Eddie Crookanen Summertime Blues deitzen da. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use the car to go a ride next Sunday. Oh well, I didn't go to work, told the boss I was sick. Bigarren abestia Mississippi Blues deitzen da. I went down to St. James Infirmary and I heard my baby groan. Felt so broken hearted. She used to be my very own. Hirugarren abestia St. James Infirmary Blues deitzen da. Went down to St. James Infirmary to see my baby there. She was lying on a long white table, so weak, so cool, so fair. I went up to see the doctor. She's very low, he said. I went back to see my baby. Great God, she's lying there dead. Jaza, 20. mendeko musika unibertsala, hainbat genero musikalen metaketaren ondorio sortzen da. Europan asmatutako mendebaldeko metodo instrumental, harmoniko eta melodikoak eta Afrikako musika tradizionala batzen dira jazean. Entzungo dugun jazeko abestia Walking Bass deitzen da. Country musika 1920ko hamarkadan Estatu Batuetako hegoaldeko landa urrunetan eta Kanadako kostaldeko probintzietan sortu zen musika estiloa da. Europar etorkinen jatorrizko herrialdeko musika folkloriko ezberdinak eta jadanik bertan eroturik zeuden korronteen nasteetik sortu zen. Entzungo dugun country abestia Even Country Girls Get the Blues deitzen da. She's a rum to rock and tell you that. She can sing all night too. She'll raise hell about the sleep she lost. Even cowgirls get the blues. Urrengo countryko abestia Alabama deitzen da. If you're gonna play in Texas, you gotta have a fiddle in the band. That lead guitar is hot, but not for Louisiana man. So Raw's enough that both are faded love, and let's all dance. If you're gonna play in Texas, you gotta have a fiddle in the band. Folk musika herriak egindakoa edo herrietako sustraietakoa da. Askotan musika herrikoia, musika tradizionala eta munduetako musikak sinonimotzat hartzen ditugu. Folk estiloko entzungo dugun lehenengo abestia Diruaren pasarela da. desioa zuzentzen du pantailako imaginak filmetako pertsonaien sedukzio ukiezinak gizonezko perfektuak ta emakumezko finak serieean egindako plastikozko pantinak Urrengo bestia folk sicilianoa da eta lasita deitzen da. Que si mangia la zita, que si mangia la zita, que si mangia la zita la prima sera. Que si mangia la zita la prima sera. E nu banare de bere galante, nu banare de bere galante, nu banare de bere galante, sembra la zita la dava la nanza. Nu banare de bere galante, sembra la zita la dava la nanza. E tu le parla